Yemek sanatkara eğitilmiş. Aç albüm. Oynamazsa oynamasın. Bir sanatkar asla hayır değildir. Haldun Taner 100 yaşında. Hazırlayan Eraslan Sağlam. İsterse sanat karın doyurmasın. Yemek sanatkara iyi değildir. Harcayı oynamazsa oynamasın. Bir sanatkar asla ayı değildir. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programında bu akşam Haldun Taner konuşmaya devam ediyoruz. Program dizimiz devam ediyor. İki haftada bir olduğu gibi Perşembe akşamları. Bu akşamın konuğu benim kişisel tarihimde de çok önemli bir yeri olan, pek çoğunuzun da yakından bildiği yönetmen, oyuncu, çevirmen, tiyatro adamı Yücel Erten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Haldun Taner'i sizinle konuşuyor olmak radyoda benim için gerçekten çok büyük bir şans. Bunun nedenlerini söyleşi ilerledikçe seyircilerimiz de dinleyicilerimiz de anlayacaklardır. Fakat bir ipucu verecek olursak, sizin Haldun Taner'le birlikte aynı zamanda Brecht uygulamaları da yapıyor olmanız ve bu işin ilmini diyelim yerinde okuduğunuz için bir gerçek bir şans Haldun Taner'i sizinle konuşuyor olmam. Fakat bu söyleşiye vesile olan uygulama ise sizin şehir tiyatrosunda yapmış olduğunuz Keşanlı Ali Destanı adlı oyundur ki ben de oyuncunuz olarak içinde yer almıştım ve benim için de gerçekten tırnak içinde bir atölye niteliği taşıyan bir projeydi. Onun için de teşekkür ederim. Fakat bu kadar uzunca bir zamanın ardından neden Keşanlı Ali Destanı'nı tekrar yapmak istediniz? Şöyle belki başlamak lazım. 1964'te ilk kez Keşanlı Ali Destanı Gürri Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu'nda Genco Erkal'ın daha pek çok değerli sanatçının katılımıyla yapılmıştı. Ve o günler için bir efsaneydi. Evet. Hatta bazı bilgiler o yıllarda Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı oyununun devlet tiyatrolarının repertuar kurulunca kabul edilmediğini de bize gösteriyor ya da hatırlatıyor. Bu gerçek bir şey mi yoksa bu konu üretilen bir şey, şehir efsanesi mi? Sanıyorum bu gerçektir. Çünkü yani birinci ağızdan dinlediğim bir hikayedir. Peşine düşüp araştırıp bir belgesini ortaya koymadım. Ama bu işte genelde repertuar kurulları yahut edebi kur, devlet tiyatrolarında edebi kurul dediğimiz o şey. Hani oynanabilir oynanamaz vizesi verirken zaman zaman sansürcü bir tutuma düşer. O yıllarda bunun bir ölçüde, oyunun bir ölçüde sakıncalı görüldüğünü düşünebiliriz. Tam 20 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatroları'nda ben ilk kez sahneledim Keşanlı Ali'yi 1984'te. Ve devlet tiyatrolarında ilk kez oynanmış oldu 20 yıl sonra. Rahmetli Turgut Özakman hocamızın genel müdürlüğü dönemindeydi. Tabii o zaman önümde büyük bir sınav vardı. Efsaneleşmiş bir sahneleyişi, biraz da tarzı tutumu farklı olan devlet tiyatrolarında sahneye getirmek gibi bir zorlu bir ödevle, bir çetin cevizle karşı karşıyaydım. Hani ne mutlu bize ki, yani sonuç çok başarılı oldu. Gülriz Hanım'ın bile övgüsüne nail oldum. Sonra aradan 20 yıl geçtikten sonra bu kez İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunu sahnelemem söz konusu olduğunda biraz şöyle düşündüm. Herhangi bir budama yapmadan, herhangi bir kesinti kısıtlama yapmadan o 40 yıllık efsaneyi. Yani bir çeşit sadakatle, bir çeşit saygıyla sahneye getirme zorunluluğunu duydum. Belki biraz bazıları için uzun gelmiş olabilir oyun ama yine de tabii Haldun Taner hocanın, ustanın yani büyük sevecenliği, yani uzunluk falan meselesini bir kenara itti. Çok iyi karşılandı, çok uzun süre oynadı. Orada tabii bir çeşit arkeolojik çalışma yahut bir çeşit hani sadakatle bir restorasyon tutumu içinde olduğum için seyircinin hatırına bazı şeyleri budamadığım gibi 40 yıldır sandıkta kalmış Yalçın Turan'ın bir bestesini, bir şarkıyı eklendi. Da bulup çıkardık o şeyden, define sandığından, hazine sandığından, onu da ekledik. Hatta bir yerde de bir şarkının da bir türevini oluşturduk. Doğrusu her iki sahneleyişte de benim için çok keyifli ve zevkli bir çalışmaydı. Çünkü Haldun Taner bir yazar olarak öylesine güler yüzle, zeki bir ironiyle, öylesine tatlı bir anlatma üslubuyla önümüze bir küheylan getirip koyuyor ki hani üstüne binip de koşmamak ve yarışı kazanmamak mümkün değil gibi. Evet, tabii ki siz dile getirmiyorsunuz ama sizin adınıza ben rahatlıkla söyleyebilirim ki olağanüstü dokunuşlarınızla, olağanüstü buluşlarınızla ve rejisiyle birlikte de seyirci için bir ballı börek haline gelmişti. Haldun Taner'in bu metni. Şunu bir siz değindiniz ama bir kere de ben dinleyicilerimiz açısından tekrar etmek isterim. Sanırım ilk provalardan biriydi, okuma provası olabilir. Şunu adeta beynimize nakşettiniz. Biz bir klasik eser yapıyoruz dediniz. Bir Türk klasiği yapıyoruz dediniz. Dolayısıyla noktasına virgülüne, tek bir sözcüğüne dokunulmayacak. Uzunsa uzun, yapılacak bir şey yok. Nasıl Shakespeare'de buna direnmiyorsak burada da direnmeyeceğiz. Çünkü bir klasik yapıyoruz dediniz. Tabii ki deneyimli bir tiyatro adamı ve tiyatro insanı bir yönetmen olarak gördük ki bu da seyircide tam da böyle bir karşılık buldu. Yani hiçbir seyirci aman efendim ne kadar da uzunmuş demedi. Çünkü bunun en yakın tanığı bizdik finalde. Seyircinin karşısına çıktığımızda aldığımız o coşkun alkışlarda bunun göstergesiydi. Evet. Biraz süreçten bahsedelim. Nasıl bir çalışma süreci izledik? Yani ben biliyorum ama sizin dinleyicilerimize aktarmanızı rica edeceğim. Çünkü aynı zamanda bedensel çalışma, dans, koroda müthiş derecede zaten metnin kendinde çok önemlidir. Bununla ilgili de oldukça uzun süreli bir çalışmaya girdik. Biraz bu süreci konuşalım. Şimdi o süreçte tabii ki müzik direktörü arkadaşımız Cidem Erken'in, koreograf Nasuh Barı'nın temelde hazırlamış oldukları form ve malzeme çok önemlidir. Yani onun sahneye, rejisörün önüne kaliteli işlenmiş, ince elenip sık dokunmuş bir şekilde gelmesi her zaman çok önemlidir. Öyle bir hazırlıkla önünüzden rejisörün önüne gelen malzemenin yoğrulmasında artık biraz tabii aşçı ustalığı gündeme gelir. Ben doğrusu ön hazırlıkların ve kadronun buna yaratıcı katkılarının çok büyük payını bulurum orada. Örneğin küçük rolleri paylaşan ve korosunda yer alan sanatçı arkadaşlarımızın şimdi hatırladığım kadarıyla birinin çok iyi davul çalıyor olması, evet, birinin zurna çalabiliyor olması, efendim bir başkasının bir yerel adımı çok iyi biliyor olması ve diğer dördünün bunu hemen öğrenebiliyor olması, bunlar önemli katkılardı. Ben ana konsepsiyonumda daha önce yaptığıma yakın dursam da her zaman oyuncunun, ekibin, yaratıcı kadronun getirdiği öneriler orada olayı geliştirir ve başka boyutlara doğru taşır. Öyle sanıyorum ki şimdi ikisinin de bir, yani eskimiş ve hırpalanmış da olsa video kaydı var. Hı hı. Bir karşılaştırma yapılacak olsa bu herhalde, yani oyuncunun, ekibin, yaratıcı kadronun katkılarının olayı hangi boyutlara taşıyabileceğine dair ilginç bir gösterge olur. Yani bir ders malzemesi olabilir. Benim yaptığımla ilgili değil de daha çok sürecin içinde kendine göre bir şekil alması, kendini biçimlendirmesi, kendi oylumlarını, kendi sarmallarını yaratması bakımından bir örnektir. Tabii şunu da söylemeliyim. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın bir orkestrasının, sürekli devamlı kadrolu bir orkestrasının olması da burada çok önemlidir. Öyle sanıyorum ki Türkiye'de başkaca orkestrası olan bir ödenekli tiyatro yok. Ha, o zaman işte Haldun Taner'le Yalçın Turan'ın müzikali İstanbul Şehir Tiyatroları'nda zaten bir kere yuvasını bulmuş demektir. O yuvada onu iyi emzirmek, beslemek, filizlendirmek, büyütmekten başka bir şey kalmıyor insana. Evet, siz de çoğu uygulamanızda yaptığınız gibi orkestrayı da tam seyircinin karşısına gizlemeyerek, tam göbeğe koyarak bu orkestrayı da bu anlamda bir iade-i itibar yaşadı da diyebiliriz. Çukurdan kurtularak sayenizde. Evet, oldum olası ben ona biraz şeyimdir, yani yadırgarım. O, yani operada da bunu denedim. Bir tarihte Ankara Devlet Operası'nda sahneye koyduğum Mozart'ın Don Giovanni'sinde orkestrayı basamaklarla görünüre çıkardım. Öyle ki en arka rahlelerde oturan orkestra mensubu arkadaşlar artık sahnenin üzerinde oturuyorlardı. Çünkü böyle şey, orkestra çukuruna gizlenmiş bir orkestranın varlığı beni yadırgatır. Yani ayıp bir şey mi, niçin onları gizliyoruz diyeceğim gelir neredeyse. Çok güzel. Süremiz hızlı akıp gidiyor ama konuşmak istediğimde çok şey var. Mesela şu önemli bir tanıklık sizin açınızdan. Siz Türkiye'nin politik hareketinin de göbeğinde bir sanatçısınız. Hiçbir zaman kendinizi bundan soyutlamıyorsunuz. Bu da benim de aynı zamanda tercihimdir ve kişisel olarak olumladığım bir şeydir. Bu anlamda 20 yıl arayla iki uygulama yaptınız ve Türkiye'deki politik gündem de değişti. Çok katılmadığım eleştiriler vardır Haldun Bey metniyle ilgili. Eskimek gibi, meselenin demode olması gibi. Bununla ilgili neler düşündünüz bu 20 yıllık farklarda? Her iki uygulama için. Evet, ya ben ona 40 yıldan bakayım. Evet, lütfen. Ne yazık ki Türk toplumunun, Türkiye toplumunun büyük bir sorunudur. İşte ne bileyim benim... Diyelim ki hayatım boyunca biraz da acıyla izlediğim bir gerçektir. Döner bakarsınız Aziz Nesin'in yazdığı şey aradan 40 yıl geçmiş olmasına rağmen hala günceldir, orada duruyordur. Değindiği sorunlar orada yanı başımızda hala yaşamaktadır. Bu Haldun Taner'de de böyledir, Aziz Nesin'de de böyledir. Bu diyeceğim ki Reşat Nuri Güntekin'de, Cevat Fehmi Başkut'ta bile böyledir. Yakup Kadri'de bile böyledir. Evet. Yani dönün bakın, Cevat Fehmi Başkut hani 64'te yazmış olduğu bir oyunu, hatta birçok oyunu, 60'lı yıllarda yazmış olduğu birçok oyunu, hani kelimesine dokunmadan bugün hala oynayabilirsiniz. Niye? Yani Türkiye o sorunlarını ne yazık ki aşamamış bir ülke. Dolayısıyla ben orada yani keşke eskiseler. Keşke, evet, geçerliliğini yitirseler. Evet, keşke biz bu toplumsal eleştiri, bu sosyal kritik yapıtlarının bu sorunlar aşıldı, bunlar eskide artık diyebileceğimiz şekilde aşıldığına tanık olmuş olsaydık. Oysa ne yazık ki hani bizim oğlan bina okur, döner yine okur. Misali bu sorunları aşmakta bu toplumun büyük sıkıntıları olduğunu görüyoruz. Evet, dolayısıyla Haldun Taner de bütün güncelliğini, geçerliğini sürdürmekte. Evet. O yüzden ama tabii ki insanın da ağrına gitmiyor değil. Çünkü bu programı da 100. yaşı vesilesiyle yapıyoruz Haldun Taner'in yani. Gerçekten insanın ağrına gidiyor. Süremiz son 5 dakikanın içerisindeyiz ama kanımca sizinle konuşmak istediğim önemli bir şey var. Bunu hoca kimliğinize sırtımı yaslayarak bu sorumu yöneltiyorum. Konuşmanın başında da söylediğim gibi Haldun Taner uygulamaları yaptınız. Aynı zamanda Brecht uygulamaları yapıyorsunuz yoğun bir şekilde. Dünya tiyatrosuyla çok yakın ilişki içerisindesiniz. Alman tiyatrosuyla çok yakın ilişki içerisindesiniz. Ve bu işin ilmini de yerinde gördünüz, okudunuz. Böyle bir yönetmensiniz. Bu anlamda Haldun Taner'in metinlerine baktığımızda Türk tiyatro edebiyatındaki öncü niteliğine ilişkin neler söylemek istersiniz? Yücel Erten'le söyleşimiz devam ediyor 94.9 Açık Radyo'da. Belki şuradan girmek lazım. Epik tiyatro denilen kavram aslında Brecht'in diyalektik tiyatrosuyla tıpatıp örtüşen bir kavram değildir. Brecht'in Marksist dünya görüşüyle beslediği diyalektik tiyatrosu epik unsurlardan yararlanır ama öte yandan Brecht'ten önce ve sonra ortaya konulmuş epik ürünler vardır. Yani bir oyunun epik olması ille de Brecht'ci Marksist anlayışla, görüşle yazılmış olduğu anlamına gelmez. Tennessee Williams'tan tutunuz da birçok şeyde, birçok örnekte hiç o türlü bir bakış, öyle bir diyalektik olmadığını ama epik faktörler olduğunu görürüz. Bühner'i de böyle değerlendirebiliriz, evet, belki de. Evet, belki evet. Öncülerinden evet. Birisidir. Şimdi orada tabii önemli olan şey Brecht'in batılı kafaya, zihne, görüşe, göze anlatmak için ta uzak doğulara gidip de yakaladığı, bulduğu, yararlandığı bir takım faktörlerin, unsurların, tekniklerin Türk tiyatrosunun geleneğinde zaten yatıyor olmasıdır. Marksist diyalektik tiyatro anlayışı penceresinden biraz ayrılıp da epik form olarak baktığımızda biz işte Meddah'ın da, Orta Oyunu'nun da, Karagöz'ün de fevkalade zengin epik unsurlarla dolu olduğunu görürüz. Hatta köy seyirlik oyunlarında bütün bunların o kalıplardan biraz daha ileri bir şekilde varlığını görürüz oyun çıkarma prensibi içinde. Haldun Taner bence Türklerin, Anadolu'nun tiyatro yapma geleneğindeki cevheri yakalayıp onu yazılı tiyatroya işlemiş ve bu, yani bu epik tarzı, bu tutumu, Brecht'in deyimiyle söylersek bu gestusu tiyatromuza armağan etmiştir piyeslerinde. Yani o nedir? Hani bir iki cümleyle anlatması belki zor ama şakalaşarak tiyatro yapmaktır o. O tiyatronun tiyatro olduğunu unutmadan yapmaktır. Hatta tiyatronun tiyatro olduğunu seyirciye hatırlatarak tiyatro yapmaktır. O bir anlamda belki de tiyatronun tiyatro değil anlatı olduğunu, epik kavramı oradan gelir, sonunun sonunda bir öykü anlattığımızı, bu öyküyü açık bir zihin, parlak bir zeka ve güleç bir yüzle yapmamız gerektiğini söyler. İşte Haldun Taner bence bunu, tabii o doğrultuda Turgut Özakman'ı da bu çerçeveye katmak lazım. Belki onların genç öğrencileri de bunu yavaş yavaş artık yapacaklardır. Oradan bir usul doğmaya başlar gibi oldu. Haldun Taner'in bir öncü olarak Türklerdeki tiyatro yapma tavrını keşfederek bunu piyeslerine yansıtmış olması en büyük katkısıdır ve dahiyane bir yol açıştır. Arkasından gelenlere bir yol açmıştır. Çünkü açıkça görürsünüz ki Karagöz'ün formu ya da formatı yahut orta oyununun formu formatı yani bunların içine sıkışmış değildir. Onların özündeki tutumu tiyatrocunun tiyatro yapma tutumunu yakalayarak bu tarafa doğru metinler üzerine transpoze etmiştir ve bu çok büyük bir katkıdır. Öyle umuyorum ki Türk oyun yazarlığı da buradan çok beslenecektir. Evet, biraz dönmek gerekiyor. Yani bu anlamda yeni yazılan metinlerin de Haldun Bey'e bu anlamda bir etüt olarak, bir ders olarak belki de bir göz atmasında müthiş bir fayda olabilir ki oradan bir yol bulabilelim ve bulduğumuz yolda orijinal bir yol olabilsin, kendine özgü bir yol olabilsin. Müthiş bir söyleşiydi benim için. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hele yani şakalaşarak tiyatro yapma kavramıyla Haldun Taner'i değerlendiriyor olmanız benim için gerçek bir dersti. Bunun için minnettarım size. Bütün açık yürekliliğimle söylüyorum. İltifat etmiyorum şu anda. Çok çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. İyi ki de geldiniz. İyi ki de Haldun Taner konuştum sizinle. Ben teşekkür ederim. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programında bu akşam Yücel Erten'le bir aradaydık. Haldun Taner tiyatrosu, Keşanlı Ali uygulaması, epik tiyatro, diyalektik tiyatro gibi derin şeyleri inanılmaz bir belagatle bu kadarcık kısa bir sürede bize aktardığı için çok çok teşekkür ediyorum huzurunuzda Yücel Erten'e. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.